ya. Eta justokin hor, zer duzi ideian hor, ikusten jagu fedeak badila huai egun sumait bidiak blokatzen tutiala, zik gehi duzi egun sumait ez egon portian, ala zer da ideia? Bai, gure ideia izan da, guk nahi duguna salatu zinez, da jornala edo erredinioa edo, eta hortako hautatu dugu portua, pentsatzen baitugu badakigula ekoizten, badakigula kalitatezkoa ekoizten, eta pentsatzen dugu guk ekoizten duguna hemen konsumitua izaiten aldera. Eta aspertuak gira agroindustria horrek sakelak betetzia gure bizkar, eta azkenean bai gu, bai konsumitzaileak hartuak dira agroalimentarioan zepo horretan, beraz guk nahi dugu portua blokatu, eta ara, seinale gisa, gure ekoizpenak hemen egon dizten, eta ezizten ere kanpokoak sar hemen badelaik jateko eta janaria denentzat. Justokin hor, baiunako sartzetan kutsatututzi fedeko eta beste laboiak, nula zebatzari algarri ginduzie? Ba, gero, horrein dik ez dira, denek aigira denak agurtzen, eta kafitzen dugu denek algarrekin, eta ez dugu galdegiten ea sindikatan lebelikua baduten edo ez, edo karta, eta ara, ez da oino, ez, ahera oino. Justo irentzeko hor, erraiten heitan mementu huntan hogei bat traktur zidela hor, baiunako portin eta besteik bidin? Ez, gehiago gira, ise gu amabosto goien artean gira sartze bako txian, beraz, pentsatze doi gehienak arribatu dira, amikusetik ere arribatu dira handanat, gu garazitik abiatu direnak segitu ditugu, eta ustaritzen barna, beraz, gu bergoita mar bat ginen nik uste, amikusetik dinira beste goita mar bat behar ba. Hoi, barriatua gira amabostonaka sartze desbetnietan, baina nik uste sartze guztiak kasik etxiak dira orain. Untsa, eta azken galtu bat hor ikusi duzieia jenteik hor edo ebiltzaleik, zer erraiten da izie jentek? Guk ikusi dugu bakarrik bat, hartuan ezona ustu, eta ulertzen zuela guk egiten genuena, baina nera bera ustena ginen ez pasten, bezin zomen baitzuen, emengo hartua zuela, eta ez dugu, ara zen, fiska sustengatzen zaituztegu, baina guk ea usten aldugu, beraz, ez dugu utzi momentuko, erran daukute gu maizika sartzearen entzinean gira, erran daukute zuzendaria egiten zela gure ganat istentean. Baina bau momentuko giro hona, kafia badeno eta ara, kosiko gero. Untsa eskermina peio irriken eta agian xarri xarte berrien hartzeko baiunako portutik. Gero arte, aio. Hala, hortaz dezagen ordin berri hoietako berri nausia, ahiutan hoita hiu eta ahiutan hoita lauak jarrik itzen die partez blokatu.